Biso bana mike to sangani lelo to lobite etika to bongisa to lukali sanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo po ba bongisa po bongisa Congo ezali muya ya population bakonji bayoka na batoyi. Mboka eponi motute moto nyoso na mosala aha tolwengi lipanda tobongisa mpe yango biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa toluka lisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo po babongisa kobongisa Congo ezali muya ya population bakonji bayoka na matoyi bato a Congo oye bato a Congo oye bato a Congo oye mwana Congo bato a Congo oye yoka lelo bato a Congo oye Musicien, bato a Congo, Vinilo Vanyo, bato a Congo.